श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 55वें श्लोक तक का विचार हो गया है, 56वें श्लोक का विचार आज होना है। अच्छा हाँ, 55वें श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा थोड़ी सी अवशिष्ट है। 55वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः से पराभक्ति तथा परमात्म अभिज्ञान का साध्य साधन भाव। पराभक्ति साधन है, परमात्म अभिज्ञान साध्य है। इस साध्य साधन भाव को सुनिश्चित करने के लिए इस पर भाष्य में आक्षेप तथा समाधान हो रहा है। ये कहा गया कि पराभक्ति का तो अर्थ है ज्ञान की परानिष्ठा, और ज्ञान की परानिष्ठा का स्वरूप पूर्व पक्षी समझते हैं ज्ञान की आवृत्ति को। आक्षेप करने वाले ज्ञानावृत्ति ही ज्ञाननिष्ठा है, और उसे परमात्म अभिज्ञान का यानी परमात्मा के अभिव्यक्ति का साधन बताया जा रहा है। लेकिन लोक में तो अनुभव होता है कि जिस वस्तु का ज्ञान होता है, ज्ञान होते ही उस व्यक्ति की वस्तु की अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति ही अभिज्ञान है, तो ज्ञानोत्पत्ति ही अभिज्ञान है। अलग से ज्ञान की, और यहाँ पर ज्ञान को नहीं किंतु ज्ञान निष्ठा को यानी ज्ञान आवृत्ति को अभिज्ञान का साधन बताया जा रहा है। का अर्थ निकला ज्ञान से अभिव्यक्ति नहीं होती, ज्ञान आवृत्ति से अभिव्यक्ति होती है। और लोक में देखा जा रहा है घट का ज्ञान होते ही घट की अभिव्यक्ति होती है, घट का अभिज्ञान होता है, ज्ञान आवृत्ति की जरूरत नहीं होती। तो ये लोकानुभव विरोध भगवान के इस वाक्य में प्रतीत हो रहा है, भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः। इसमें तो ये जो विरोध की आशंका हुई इस श्लोक के अर्थ में, उसका समाधान इस अभिप्राय से भाष्कर भगवान कर रहे हैं कि पूर्व पक्षी ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ गलत समझे हैं, और उनके ज्ञान निष्ठा शब्दार्थ के विषय में गलत समझ के कारण उन्हें लोकानुभव के साथ इस लोकार्थ का विरोध प्रतीत हो रहा है। वस्तुतः विरोध नहीं है। इसे स्पष्ट करने के लिए ज्ञान निष्ठा शब्द का अर्थ बताया कि शास्त्र आचार्य उपदेश से उत्पन्न हुआ बुद्धि शुद्ध्यादि सहकारी कारणों की अपेक्षा से जो सर्वकर्म संन्यास पूर्वक ज्ञान है, उस ज्ञान की जो स्वानुभव निश्चय रूप से अवस्थान वो ज्ञान निष्ठा है, ज्ञान की आवृत्ति नहीं, अपितु वो जो स्वानुभव निश्चय रूप से अवस्थित ज्ञान है वो ज्ञान निष्ठा है, वो पराभक्ति है, और उसे परमात्म अभिज्ञान का साधन बताया जा रहा है। इन्हें इस दोष इत्यादि कहते समय ज्ञान निष्ठा शब्द का अभिलाप यानी वाच्य वो है, स्वात्म अनुभव निश्चय रूप से ज्ञान का अवस्थान का मतलब एक प्रकार से प्रयत्न साध्य जो परमात्मा में अहंता का अभिनिवेश, वो परानिष्ठा है ज्ञान की, वो है पराभक्ति, वो है साधन। और ये साधन जिसके जीवन में आ गया उसके जीवन में परमात्मा का अभिज्ञान होता है, उसे परमात्मा मय के रूप में उसके बुद्धि में अभिव्यक्त होता है। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तो वो जो ज्ञान निष्ठा है वो है निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, ज्ञान निष्ठा। और परिपक्व अवस्था जब निधिध्यासन की होती है तो ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार, जिसे शुभ संस्कार कहा जाता है, वह बुद्धि में सुदृढ़ होता है। विपरीत संस्कार, विपरीत भावना जिसे कहा जाता है, वह निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था में निवृत्त होता है। और ऐसी अवस्था में ये निश्चित होता है कि बुद्धि जिस अर्थ का संस्कार जैसा पड़ा हुआ है अनायास वैसी ही आकार से आकारित होती है, उसी आकार से आकारित होती है। तो जब निधिध्यासन की परिपाक अवस्था होती है तो ब्रह्म का ही आत्मरूप से संस्कार दृढ़ होने के कारण शुभ संस्कार, तो अनायास अहंता अहम इत्याकारी का वृत्ति ब्रह्म को विषय बनाएगी। ये है अभिनिवेश। तो बिना प्रयत्न के अहम इत्याकारक वृत्ति का ब्रह्म को आलम्बन करना, ये माना जाता है ज्ञान की परानिष्ठा। निष्ठा ज्ञान से या परा शब्द से बताई गई। इसी को भक्त्या माम अभिजानाति यावान यश्चास्मि तत्वतः में भक्ति शब्द से कहा गया। और ये अभिनिवेश जब होता है, ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार बुद्धि में सुदृढ़ होता है, तब आभानापादक आवरण का निवर्तक, सूक्ष्मतम वासनाओं का निवर्तक, परमात्मा का साक्षात्कार होता है, उसे अभिज्ञान शब्द से कहा गया। और ये शुभ संस्कार जिस बुद्धि में सुदृढ़ हुआ वह बुद्धि है, ऐसा मनुष्य है, साधक है, पराभक्ति से संपन्न साधक। और इस पराभक्ति का साधनभूत जो निधिध्यासन है, इस निधिध्यासन के अनुष्ठान काल में भी कर्म का और निधिध्यासन का विरोध है, दोनों साथ साथ नहीं होते। एक युगपत हम निधिध्यासन भी कर लें और वर्णाश्रम भी कर्म भी करते रहें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म करने के लिए कर्तृत्व अभिमान की आवश्यकता होती है और निधिध्यासन के लिए कर्तृत्व अभिमान का निमित्तभूत जो कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश है उसको हटाना पड़ता है। और अविक्रिय जो ब्रह्म स्वरूप है उसमें अभिनिवेश की स्थापना का अभ्यास ही तो निधिध्यासन है। तो ये दोनों बिल्कुल विपरीत है। अनात्मा कार्यक्रम संघात में अभिनिवेश के बिना कर्म नहीं होता, और निधिध्यासन है अविक्रिय ब्रह्म रूप में अभिनिवेश का साधन। तो अविक्रिय ब्रह्म में अहंता के अभिनिवेश के लिए कार्यक्रम संघात में से अहंता को निकालना पड़ेगा, तो कर्ता नहीं हो सकता। जिस समय कार्यक्रम संघात से अहंता को निकाला तो उस समय फिर कोई भी कर्ता बन नहीं सकता। क्योंकि कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व यह कार्यक्रम संघात के अविद्यक तादात्म्य के कारण आत्मा में आरोपित होता है। अहंकार ही मूढ़ात्मा कर्ता है मिति मन्यते, ये गीता वाक्य कहता है। इसलिए ये कहा गया कि ज्ञान निष्ठा और कर्म का आपस में विरोध है। और कैसा विरोध है इन दोनों का, इसे स्पष्ट करने के लिए उदाहरण बताया जा रहा है। तो जैसे कोई पूर्व समुद्र के ओर जाना चाहता है, गंगा सागर जाना चाहता है, और एक जाना चाहता है यानी गंगा जी समुद्र में जहाँ मिली है वहाँ जाना चाहता है गंगा सागर में, और एक जाना चाहता है नर्मदा जी जहाँ मिली है समुद्र में वहाँ भरूच। तो ये बिल्कुल पूर्व और पश्चिम मार्ग हैं। तो जो गंगा सागर जाना चाहेगा वो पूरब के ओर जाएगा, और जो वो भरूच की ओर जाना चाहेगा नर्मदा जी जहाँ मिली हैं वहाँ पर, तो पश्चिम की ओर यात्रा करेगा। दोनों बिल्कुल विपरीत दिशा में जाएंगे, दोनों का सहगमन असंभव है, विरुद्ध है, विपरीत दिशा में गंतव्य होने के कारण। ऐसे ही कहते हैं कि जो ज्ञान निष्ठा का अभ्यास कर रहा है उसका कर्म के साथ सहभाव नहीं हो सकता। तो ये कह रहे हैं भाष्कर भगवान कि नहीं पूर्व समुद्रम जिगमिषो प्रातिलोम्य न प्रत्यक समुद्रम जिगमिषुना समान मार्गत्वम संभवति। ये उदाहरण बताया कि पूर्व समुद्रम जिगमिषो, जो पूर्व समुद्र के ओर जाना चाहता है, गंतुम इच्छति इति जिगमिषु, तो वह प्रत्यक समुद्रम जिगमिषुना का मतलब पश्चिम समुद्र के ओर जो जाना चाह रहा है, तो उससे उसका प्रातिलोम्य होने से, विपरीत मार्ग होने से समान मार्गत्वम न संभवति। तो पूर्व समुद्र के ओर जाना चाह रहा है जो, उसका मार्ग और पश्चिम समुद्र के ओर जाना चाहता है जो, उसका मार्ग एक नहीं हो सकता, एक जैसा नहीं हो सकता। ऐसे ही ये तो दृष्टांत है। तो दार्ष्टान्त में ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा का विरोध इन दोनों के मार्ग के तरह है। इसे समझाने के लिए पहले ज्ञान निष्ठा शब्द का जो अर्थ है उसे स्पष्ट करते हैं, उसका अनुवाद करते हैं। प्रत्यग आत्मविषय प्रत्यय संतान करण अभिनिवेशश्च ज्ञान निष्ठा, ये ज्ञान निष्ठा है। प्रत्यक आत्म विषय प्रत्यय संतान करणाभिनिवेश, ये ज्ञान निष्ठा हुई। तो प्रत्येक आत्म, प्रत्येक आत्मा है निरुपाधिक ब्रह्म, और तद विषयक जो प्रत्यय अहम वृत्ति, तो अपना प्रत्येक आत्म विषयक अहम वृत्ति की जो संतान यानी निरंतर प्रवाह धारा, तैल धारावत प्रवाह, ये है प्रत्येक आत्म विषय संतान। निदिध्यासन एक प्रकार से संतान शब्द से लिया गया, संतानकरण शब्द से निदिध्यासन का अनुष्ठान। हाँ, तो प्रत्येक आत्म विषय संतान करण शब्द का अर्थ हुआ निदिध्यासन का अनुष्ठान, और उस अनुष्ठान का फलभूत जो अभिनिवेश, जब ये प्रत्येक आत्मविषय प्रत्येक संतान करण परिपक्व होगा तो इससे होने वाला जो अभिनिवेश वो है प्रत्येक आत्मविषय प्रत्येक संतान करण अभिनिवेश, वो होगा ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार दृढ़ होने पर प्रत्येक आत्मा का आत्मा में ही अहंता का अवस्थान। ये ज्ञान निष्ठा है, इसे ज्ञान निष्ठा कहते हैं। और इसके साथ आगे कहा जा रहा है कि कर्म का आपस में विरोध है, कर्म का और ज्ञान निष्ठा का। साच प्रत्येक समुद्र गमनवत कर्मणा सहभागित्वेन विरुध्यते, तो साच कर्मणा विरुध्यते, तो ये जो ज्ञान निष्ठा है इसका कर्म के साथ विरोध है। विरोध किस प्रकार का, तो सहभावित्वेन, यानी इन दोनों का साथ साथ अनुष्ठान नहीं हो सकता। निर्विकार आत्मस्वरूप में अवस्थान अहंता का और उसी समय नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों का अनुष्ठान भी, ये दोनों युगपत नहीं हो सकते। इनमें क्रम समुच्चय भले ही हो, सह समुच्चय नहीं है, सह समुच्चय का निषेध किया जा रहा है। कैसा, तो कहते हैं प्रत्येक समुद्र गमन के तरह, जैसे पूर्व समुद्र जिगमी सुखा प्रत्येक समुद्र गमन के साथ समुच्चय नहीं होता, ऐसे ही जो निधिध्यासन का अधिकारी है वह निधिध्यासन समकाल कर्म नहीं कर सकता। इन दोनों का विरोध विवेकी के दृष्टि में पूरा सुस्पष्ट है, जैसे सरसों का और पर्वत का विरोध है। अंतर, पर्वत और सरसप, इन दोनों का अंतर सुस्पष्ट होता है विवेकी मनुष्य को जैसा, ऐसा कर्मनिष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा का आपस में विरोध है। इसे बताया जा रहा है कि पर्वत सरसपयोहो इव अंतर्वान विरोध प्रमाण विदाम निश्चित। ये कर्म निष्ठा तथा ज्ञान निष्ठा का आपस में सह समुच्चय वैसा ही सुस्पष्ट है जैसा पर्वत और सरसप का प्रामाण्य विषयक विरोध सुस्पष्ट है, परिमाण विषयक विरोध। तो सरसप का परिमाण और पर्वत का परिमाण बिल्कुल विपरीत है, ये जैसे स्पष्ट है ऐसे ही स्पष्ट है कर्म का अनुष्ठान तथा निधिध्यासन का अनुष्ठान एक दूसरे से विरुद्ध है करके। तस्मात इस जब ये निश्चित हो गया कर्म और निधिध्यासन का आपस में विरोध है, तो वो कहते हैं उपसंहार वाक्य है, जो विरोध की आशंका की थी उस विरोध का निराकरण हुआ और ये अर्थ निकला कि तस्मा सर्वकर्म संन्यासेन एव ज्ञान निष्ठा कार्या इति सिद्धम्। कर्म और ज्ञान निष्ठा का आपस में विरोध होने से भक्ति शब्दित जो ज्ञान निष्ठा है, जो परमात्म अभिज्ञान का साधन है भक्ति, वो है ज्ञान निष्ठा। और उस ज्ञान निष्ठा का साधन जो निधिध्यासन का अनुष्ठान, वह सर्वकर्म संन्यासेन एव कार्या, तो निधिध्यासन सर्वकर्म परित्याग करते हुए ही हो सकता है, क्योंकि सर्वकर्म परित्याग का हो ही जाता है यदि अनात्मा शरीर आदि में से आत्मबुद्धि को हटाएंगे सक्रिय उपाधि में से, तो कर्म उससे हो ही नहीं सकता फिर। तो इस प्रकार वो कर्म के हेतुभूत शरीर आदि में से तादात्म्य अभिमान की प्रयत्नपूर्वक व्यावृत्ति तथा निर्विकार प्रत्येक आत्मा में अहंता की स्थापना, ये तो निधिध्यासन है। तो ऐसी स्थिति में कर्म के साथ निधिध्यासन का विरोध है, इसलिए निधिध्यासन का निर्विघ्न अनुष्ठान संपन्न करने के लिए उसके विरोधी का परित्याग पूर्वक ही ज्ञान निष्ठा का संपादन करना चाहिए। ये तात्पर्य निकला कि तस्मा सर्वकर्म संन्यासेन एव ज्ञान निष्ठा कार्या इति सिद्धम्। अब 56वें श्लोक का अवतरण लिखते हैं भाष्कर भगवान। स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता। ये जो कर्मानुष्ठान है, ये दो प्रकार से होता है। एक ईश्वर की आराधना समझे बिना अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का कर्तव्य बुद्धि से अनुष्ठान, और एक अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं, इस अनुष्ठान को समझा जा रहा है ईश्वर की आराधना अभ्यर्चना। तो यही कर्मानुष्ठान यदि ये भावना बनती है तो भक्ति कहलाती है, साधन रूपा भक्ति। ये हमारे जो कर्तव्य हैं, यह कर्तव्य ईश्वर की आराधना है। इन अपने कर्तव्य का ठीक ठीक अनुष्ठान रूप हम ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, इस भावना से किया गया कर्म माना जाता है ईश्वर की भक्ति, पराभक्ति के योग्यता का साधन है। ये साधन रूपा भक्ति है, तो कर्म योग ही भक्ति योग है। यदि उससे ये भावना जुड़ती है कि ये हमारा कर्तव्य ईश्वर की आराधना है, इस निश्चय के साथ किया जाने वाला कर्म ईश्वर की आराधना है, और ये भी गीता में बताया गया है भक्ति योग, इसका उपसंहार करना आवश्यक है, क्योंकि उपसंहार अध्याय है। इसलिए ये कहा जा रहा है पहले कि भक्ति योग का फल क्या है। तो स्वकर्मणा भक्ति योग का स्वरूप तथा फल दोनों भी बताए जा रहे हैं प्रथम वाक्य में। स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम। तो अपने कर्म से भगवान की अभ्यर्चना रूप भक्ति योग, इसका फल है सिद्धि प्राप्ति। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम इंदति मानव, इससे कहा गया पहले। और वो जो अपने कर्म का अनुष्ठान रूप ईश्वर की आराधना, इसका फलभूत सिद्धि का स्वरूप है, वो सिद्धि प्राप्त होती है का अर्थ है ज्ञान निष्ठा योग्यता, वो ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है, यही वहाँ सिद्धि की प्राप्ति है। का मतलब सब जो ज्ञान निष्ठा है, का मतलब ज्ञान निष्ठा तो है अभिनिवेश, और उसका जो साधन है उस साधन के अनुष्ठान की योग्यता, का मतलब जो सप्त भूमिका में द्वितीय प्रथम से लेकर के तृतीय भूमिका तक बताई गई भूमिकाएं हैं, वो सब भूमिकाएं प्राप्त हो पाती है। यहाँ पर जो भक्ति योग बताया जा रहा है वह भक्ति योग परिपूर्ण होता है तब, किसी भी साधन का ठीक ठीक पूर्ण अनुष्ठान हो जाए तब उस साधन का फल आता है। तो स्व वर्णाश्रम विहित कर्मों का अनुष्ठान रूप ईश्वर की आराधना यानी भक्ति योग जब पूरा होता है तो उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है, का अर्थ है ज्ञान निष्ठा की योग्यता आ जाती है, का अर्थ है उसके चित्त में शुभेच्छा आती है, शुभेच्छा का उदय हो गया जिसके चित्त में, तो माना जाता है वही विचारणा तनु मानसा का अधिकारी है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र भी यही बताता है ना, साधन चतुष्टय संपन्न में मुमुक्षा, ये जो चतुर्थ साधन है वही शुभेच्छा है योग वासिष्ठ की, ज्ञान की प्रथम भूमिका। और वो ज्ञान की प्रथम भूमिका शुभेच्छा जिनके चित्त में आ गई तो मानना चाहिए कि भक्ति योग पूरा हुआ, वो सिद्धि प्राप्त हो गई। और उससे फिर ये शुभेच्छा जिसके चित्त में हो जाती है वह ठीक ठीक विचारना तथा तनु मानसा का संपादन कर पाता है, और शुभेच्छा नहीं है तो ठीक ठीक विचारणा तथा तनु मानसा नहीं हो पाती। शुभेच्छा नहीं होगी तो संसार की इच्छा होगी, अशुभ है संसार, और संसार की इच्छा फिर मोक्ष के साधन साक्षात्कार के अंतरंग साधन जो श्रवण मनन निधि ध्यासन है इसमें लगने नहीं देगी, अपितु जिस संसार अंतपाती पदार्थ की इच्छा है उसके प्राप्ति के साधन में ले जाएगी। इस प्रकार वो विचारणा तथा तनु मानसा जो ज्ञान निष्ठा के साधन है, इसलिए इनको भी ज्ञान निष्ठा कहा जाता है, जैसे ज्ञान के साधन होने से अमानित्वादि भी ज्ञान है, इसलिए ज्ञान निष्ठा के साधन होने से इनको भी ज्ञान निष्ठा शब्द से कहा जाता है। इनका ठीक ठीक अनुष्ठान के लिए आवश्यकता है ज्ञान निष्ठा योग्यता की, इसलिए कहा गया कि स्वकर्मणा भगवतः अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम, और उस सिद्धि प्राप्ति का स्वरूप है ज्ञान निष्ठा योग्यता। ज्ञान निष्ठा है विचारना तनुमानसा से लेकर के तनुमानसा का परिपाक पूरा अभिनिवेश होने तक, यहाँ जो बता वहाँ तक विचारना से लेकर के अभिनिवेश तक का वो ज्ञान निष्ठा शब्द से ग्राह्य अर्थ है। उसकी योग्यता, ये भक्ति योग का फल है। और इस भक्ति योग के फल से संपन्न हुआ जो व्यक्ति है, वही ठीक ठीक ज्ञान निष्ठा का अपने जीवन में संपादन कर पाता है। इसे कह रहे हैं कि यन निमित्ता ज्ञान निष्ठा। तो यन निमित्ता में यत शब्द से लेना है भक्ति योग को। तो भक्ति योग निमित्ता वो ज्ञान निष्ठा हो गई, यानी भक्ति योग का परिपाक हो गया ज्ञान निष्ठा की योग्यता। और इस योग्यता से संपन्न होने पर ही ज्ञान निष्ठा ठीक हो सकती है। और ज्ञान निष्ठा कैसी ज्ञान निष्ठा? फल पर्यवसायी ज्ञान निष्ठा। इसलिए कहा गया मोक्ष फलावसाना, मोक्ष में पर्यवसित होने वाली ज्ञान निष्ठा, यानी विचारना का पर्यवसान तनुमानसा में हो जाए, तनुमानसा का पर्यवसान सत्वापत्ति में हो जाए, और सत्वापत्ति असंसक्ति में पहुंचा दे, ऐसी जो ज्ञान निष्ठा है फल पर्यवसायी ज्ञान निष्ठा। यह फल पर्यवसायी ज्ञान निष्ठा यह निमित्ता, यानी जिस भक्ति योग निमित्तक है, सभक्ति योग, ये यन निमित्ता में यत शब्द से जिसको लिया जा रहा है, जिस भक्ति योग का ज्ञान निष्ठा की योग्यता फल है, और जिस भक्ति योग निमित्तक ज्ञान निष्ठा फल पर्यवसायी होती है, उस भक्ति योग का उपसंहार यहाँ पर किया जा रहा है। आगे वो कह रहा है कि सभक्ति भगवत भक्ति योग अधुनास्तु यते। तो इस समय उस भक्ति योग का इस प्राशस्त्य बताया जा रहा है। किस लिए? तो कहते हैं शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरण। तो शास्त्र है गीता, और शास्त्रार्थ है गीतार्थ, और गीतार्थ के उपसंहार प्रकरण में यहाँ पर भक्ति योग का प्राशस्त्य बताया जा रहा है, ये बताने के लिए कि ईश्वर की आराधना समझ करके जिसके अंदर ज्ञान निष्ठा की योग्यता नहीं है, उसे वो कर्मयोग करना ही चाहिए। कर्मयोग को भक्ति योग बना करके वो उस कर्मयोग का अनुष्ठान करता रहे। और कर्मयोग भक्ति योग कैसा बन जाता है? तो ईश्वर की आराधना समझ करके किया हुआ कर्म वो भक्ति योग कहलाता है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि शास्त्रार्थ उपसंहार प्रकरणे सभक्ति योग अधुना स्तूयते। किसलिए? तो शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय, गीता शास्त्रार्थ का निश्चय दृढ़ हो इसके लिए। यानी दो ही अधिकारी हैं, दो निष्ठाएं हैं, ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा। उनमें से ज्ञान निष्ठा का अधिकारी नहीं है, तो ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बनने के लिए कर्म निष्ठा अनुष्ठेया है। योग आरूढ़ को योगारूढ़ कराने वाला कर्मयोग ही है। आरुरुक्षोर मुनेर ब्रह्म कर्म कारण मुच्यते के अनुसार। तो यहाँ पर भगवत आराधना समझ करके कर्मयोग विधेय है, और विधेय की स्तुति होती है, इसलिए स्तुति की जा रही है। क्या कर्म छोड़ना नहीं चाहता है, कर्म छूटता नहीं है। तुम विवेका भाव ही हेतु होगा। जब नौका ने पार पहुंचा दिया और वो नौका पकड़ करके ऐसी थोड़ी रख दिया, कहते हैं नौका से कैसे उतरूं, तो अपने ही कुछ न कुछ अंदर उसके प्रति, नौका के प्रति राग है, तभी नौका से नहीं उतरेगा। नौका तो जड़ है, वो कैसे पकड़ करके रखेगी। साधन जो है साधक को पकड़ करके नहीं रखता, साध्य प्राप्त हो जाता है तो साधन छूट ही जाता है। अभी साध नहीं छूट रहा है का अर्थ है उस साधन से साध्य कहीं ना कहीं फल आना शेष है, कमी है उस साधन के अनुष्ठान, तभी नहीं छूटता है। वो कमी पूरी हो जाए तो छूट जाएगा। वृक्ष से फल पका हुआ है, यदि एक पका हुआ पत्ता जैसे थोड़ी हवा आ जाती तो गिर ही जाता है। कोई भी पत्ता पका हुआ फिर हमेशा के लिए वृक्ष के साथ रह नहीं सकता, वो गिर ही जाता है। ऐसे पका हुआ जो साधन है वो छूट ही जाता है। जब वृत्ति भी चली जाती है, ज्ञान भी, तो ये क्यों नहीं जाएगा। और नहीं जा रहा है तो अभी जो है उस साधन से साध्य फल कुछ न कुछ बाकी है, जो ज्ञान निष्ठा की योग्यता में अभी कमी है, ये माना जाए। तो 56वें श्लोक का उच्चारण कर लें। सर्वकर्माण्यपि सदा पूर्वानुमतिवपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। तो ये श्लोक है भक्ति योग का प्रशंसक। इसमें महात्म्य बताया जा रहा है भगवत भक्ति का, भगवत आराधना का। और इस अभिप्राय से कहते हैं कि सर्वकर्माणि सदा पूर्वाणः शाश्वतम अव्ययम् पदम अवाप्नोति। भक्ति योग है स्वस्व वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान, ईश्वर की आराधना समझ करके, ये भक्ति योग है यहाँ का। ज्ञान निष्ठा योग्यता प्राप्त कराने वाला। तो इसमें सर्व कर्माणि अपि, इसमें सर्व शब्द का प्रयोग करके भगवान ये बताना चाहते हैं, भक्ति योग का महात्म्य दिखाना है ना, कि निषिद्ध कर्म भी, भाष्कर भगवान कहेंगे तो निषिद्ध कर्माणि पूर्वानोपि शाश्वतम अव्ययम पदम अवाप्नोति। तो अपि शब्द से वो जो वर्णाश्रम विहित तो कर्म है उनको लेना, नित्य नैमित्तिक कर्म उनको। तो वो दृष्टांत के लिए है। तो जैसे नित्य नैमित्तिक कर्म का अनुष्ठान करने वाला ज्ञान निष्ठा की योग्यता प्राप्त करके फिर ज्ञान द्वारा शाश्वत अव्यय पद शब्दित मोक्ष प्राप्त कर लेता है, ऐसे निषिद्ध कर्म करने वाला भी शाश्वत पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब, तो कुर्वाण में शानच प्रत्यय हेतु अर्थ में है ना, तो हेतु अर्थ में होने से वो शाश्वत पद की प्राप्ति के प्रति हेतुता बताई जा रही है। और सर्वकर्माणि से लिया गया निषिद्ध कर्माणि अपि कुर्वाणा, मतलब निषिद्ध कर्म करने वाला भी मुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। लेकिन कब? यदि मद व्यपाश्रय है तो इसलिए कहते हैं मद व्यपाश्रय सन, वो निषिद्ध कर्म करता हुआ भी और एकाध दो बार नहीं सदा यानी हमेशा निषिद्ध कर्म करने वाला होने पर भी यदि मद व्यपाश्रय है तो मद व्यपाश्रय होकर के यदि निषिद्ध कर्म भी करता है हमेशा तो भी शाश्वत पद को प्राप्त करता है मेरे अनुग्रह से। तो इसमें मद व्यपाश्रयत्व को महत्व दिया गया है। मद व्यपाश्रय यानी अहम व्यपाश्रय यस्य स मद व्यपाश्रय यानी मैं हूँ जिसका व्यपाश्रय यानी सर्वतः शरणागत मेरे ही हुआ है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहंत्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचम् बताएंगे। तो वैसी वो शरणागति जो प्राप्त कर ली है मेरी मद व्यपाश्रय जो हुआ है का मतलब अपने चित्त को सब ओर से निकाल करके मेरे में ही समर्पित किया है। इसलिए मद व्यपाश्रय शब्द का भाष्कर भगवान अर्थ करेंगे मय अर्पित सर्व तो भाव, तो मेरे में ही सारा भाव समर्पित कर दिया। ऐसा हो करके यदि निषिद्ध कर्म भी करता है तो भी मेरे अनुग्रह से वह सम्यक ज्ञान प्राप्त करके हो जाता है मुक्त ही। अपिचेत सुदुराचारो भजत्यमाम अनन्य भाग सादुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सह है ना। तो उसके अनुसार यानी यहाँ तो ये भक्ति योग की स्तुति है। तो कहा कि किस प्रकार वो प्राप्त करेगा, तो कहा कि मत यानी ये जो वेदांत सिद्धांत है मोक्ष का साधन ज्ञान है करके इसको भी बनाए रखना है, ज्ञानादेव तो कैवल्यम, और भक्ति योग का महत्व भी बताना है। इसलिए मद व्यपाश्रय होने मात्र से यानी केवल मेरी आराधना समझ करके कर्म करने मात्र से मुक्ति होती है ऐसा मानेंगे तब तो ज्ञानादेव तु कैवल्यम रीते ज्ञानान्न मुक्ति इत्यादि श्रुतियों का क्या होगा। ये जो एक संशय होता है, प्रश्न उपस्थित होता है, इसका उत्तर देने के लिए लिखा कि मत प्रसादात, वो मेरे प्रसाद से उसे मेरा प्रसाद प्राप्त होता है जो मद व्यपाश्रय होकर के कर्म करता है यानी मेरी आराधना समझ करके कर्मानुष्ठान करता है उसे मेरा प्रसाद प्राप्त होता है। हाँ, तो प्रसाद क्या है? तो प्रसाद है अनुग्रह, अनुग्रह है सम्यक ज्ञान। प्रसाद का स्वरूप भगवान यहाँ पर भाष्यकार बताएंगे सम्यक ज्ञान। तो उसे मेरा सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक ज्ञान द्वारा फिर शाश्वतम अभ्ययम पदम अवाप्नोति। तो जो नित्य और अपक्षय रहित पद यानी पदनीय स्वरूप है, पद्यते यब तत् पदम इस उत्पत्ति के अनुसार ज्ञेय ब्रह्म स्वरूप है, उसे प्राप्त कर लेता है। उसकी प्राप्ति है उसकी अनुभूति। मत प्रसादात यानी ब्रह्म की प्राप्ति तो ब्रह्म की अनुभूति ही है ना। उसे ब्रह्म की अनुभूति यानी अभिज्ञान शब्दित पूर्व श्लोक में जिसे अभिज्ञान कहा था वो अभिज्ञान ही ब्रह्म की प्राप्ति है, उसे ब्रह्म की प्राप्ति होती है। मत प्रसाद मेरे अनुग्रह से तेषाम एवं कंपार्थ कहो या वो हाँ वो कठोपनिषद का मंत्र है ना, एष नायमात्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यात्मा भी वृणुते तनु स्वाम। तो यमेव एष वृणुते, ये जो मद व्यपाश्रय हुआ है ना, हाँ तो मद व्यपाश्रय होने का अर्थ है यमेव एष वृणुते और तेन लभ्य, और ये आत्मा जो है अपना स्वाम तनुम यानी वो जो ज्ञेय स्वरूप है वह उसे अभिव्यक्त कर देता है। उसे कहा गया मत प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम पदम अव्ययम से, इसका थोड़ा सा भाष्य है, भाष्य को देखिए। सर्व कर्माणि प्रतिसिद्धानि अपि सदा कुर्वाण अनुतिष्ठन मद व्यपाश्रय अहम वासुदेव ईश्वरो व्यपाश्रयो यस्य स मद व्यपाश्रयो। ये तो विग्रह हुआ मद व्यपाश्रय शब्द का, और तात्पर्य अर्थ निकला मय्यर्पित सर्वात्म भाव, मेरे में ही समर्पित है जिसका सर्वात्म भाव। का मतलब यद्यत कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधनम कायन वाचा मनसेन्द्रियर्वा, ये जिसका हुआ जो भी मेरे से हो रहा है शुभ या अशुभ वह आपकी आराधना है, तत्तस्यम्भो तव आराधनम। ये भाव जिसके अंदर आ गया तो वो हो गया मद व्यपाश्रय, यानी कर्म को उसने भक्ति योग बना दिया। वो फिर उसका हरेक कर्म निद्रा भी निधिध्यासन हो जाता है, निद्रा समाधि स्थिति बन जाती है उसकी। वो उसे उस पर फिर मेरा अनुग्रह होता है। तो मद अनुग्रह स अपि मद प्रसादात यानी मम ईश्वरस्य प्रसादात अवाप्नोति शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम, यानी निर्विकार वैष्णव पद को प्राप्त करता तद विष्णु परम पदम जो कहा गया है। इस प्रकार ये जिस भक्तियों की प्रशंसा भी वो इसके लिए विधान के लिए वो उसका विधान किया जा रहा है 57वें श्लोक में, इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।